بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس أعمد التجاني وخلفاء المهتدين، وعن شيخنا عمر الفوتي القدوي رضي الله عن الجميع وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ المجاهد الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله عنه وأرضاه وعنا به بالسند المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الثاني ci isnad buñu jokkolo won ba ci mom ci liko dalé ci tambe téré bi ta ci njalbeenu téré ba légui mom cheikh Omar rabbi yal anena al-fasl thani dok manam bi nga xamantene mom moy chapitre bi nga xamné moy buntu bi nga xamantene as-thani moy ñaarël bi ginnaw cheikh Omar rabbi yallahu ta'ala bi nga xamantene mom la wax ci dok bu ndëkk bi manam chapitre bu ndëkk bi di jangale li nga xamantene mom mo aju won ci défendre nit ñu bax ñi ak nitu yalla yi ak di leen dimbali ci kaw képp ko xamantene day jéema di leen doyal ba mu leen di tutal am ba mu leen di dingal ak dingal ñi nga xamantene ñoom ñoo net ci sante yoni wala ñoo askano ci ñoom loolu xam na ngeenel gi ci nek ba faré wané ni loolu non seulement dafa né am nga yi ngeenel waye faranta la tax ci kuko man am ko bi muy leral ci juroom ñaar ci ñaarelu buntu bi mo ne kon fa al-fasl dok bi buntu ba xani bay ñaaral nenam ni ngi koy def fi tarxib ci di xemem lo al-ikhwan mbokk yi fil intisab ci di askano ila awliya illahi ci wali yalla yi nga xamne ñoy faraloy bur yalla ta'ala kayna bu kawé wa ta'alluq aka aju bihim ci ñoom nenam wa bi mahabbatim ci di len sop ci jaare ko ci di len sopp wa xidmat xam ak di len ligel wa nax waxu ma ak lu demé ni ñom ñaar ñi manam kon day xemem lo nit ñi buntu bi lool la day exhorter nit ñi mbokk julit ñi pour ñuy dem di askano ci wali yu yalla yi ak di aju ci ñom te nan lañuy aju ci wali yi moy dang len di sopp di len ligel ak yu melni ki nonu comme lu demé ni di len jox ay adiyé comme lu demene ko non comme masalan bi len ñaanal ak tam bëgg len ko manam yu demene ko non loolu mom moy manam li nga xamantene mom moy aju ci bur nitu yalla yi nonam nitu yalla yi radiyallahu ta'ala anhum mu na kon fa aqulu ma nga wax bi wa billahi motax fa la tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin fa aqulu ma nga wax kon wa billahi di ci yalla rek kete mom la nek te mom lay ñaan at tawfiq ak deppele moy tawfiq wa huwa te mom bur yalla al hadi moy adi jindi moy adi jubala ta fi man ni ci xewolam gu yaatu gi ila sawa it tariq ci yoon wu jubbi wa buñ ci doko do non li ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu deppele ko mom mi nga xamantene mom moy ci jinde mu jinni ñu ci yoon nga xamantene mom moy bu jub ñun itam dañ koy ñaan mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu deppele ñu man manam deppaleñu teet manam lepp lo xamantene danañ ko ci jangé suñu borom subhanahu wa ta'ala def ñu jarignoko waaw mu nekk njariñ bo xamantene day nekk lay pour ñun nekk njariñ pour ñun te bu mu nekk lay contre ñun te yalla bu mu sababal suñu halakande yalla sababal rek suñu texé aduna allah ci rek ci barke borom ciiru bi radiyallahu anhu warda mu ne i'lam xamal anna ta'alluqa anna li mbirte mbir moy at-ta'alluqu aju bi ahli llah la gis nga ko moy bi ahli llah ci nitu yalla yi waaw gis nga ko mim la def dafa jëm akay waliyazu aka wiru aka laqatu bi janabihim ci seenu wal wal inhiyaz aka duggu ilayhim ci seen bir manam inhiyaz ilayhim moy dem ba bok ci manam de duggu seen bir jaxassok ñom ta ah lolu boko def kuko def mu na ta'alluqun lolu day ta'alluq aju ci ñom ci walu gogu ta'alluqun ak aju la bi janabi bi ci walam go mom borom subhanahu wa ta'ala al-karim ba daji tedd mom mu yalla bu tedd la wa wa fi ak taxaw di babi hi ci buntum al azim bala di mag dem manam aju ci nitu yalla ak dem wëru ci ñom ak duggu ci seen bir bok ci seen mbolo ya lolu manam aju la nga xamni lolu kep ku ko def xamal ni yaangi melni ku dem aju ji ci borom subhanahu wa ta'ala ku dem askano ci borom subhanahu wa ta'ala yaangi melni ku taxaw ci buntu xamal ni lolu ku ko def ak taxaw nga ci buntu yalla ndax wa mo lutax lolu neena li annahum ndax ñom nitu yalla yi abwaabullah ñom ñoy bunti yalla taala kawe dunya fi ci aduna wa qur'an askano ci yalla dara wa ala aydihim ke ci seen loxo kefe tanbilu ci lay wacce ar-rahmat yurmide min ar-rahman bi tukke ci bur yalla bi nga xamne moy ke fess del yurmide subhanahu wa ta'ala ila kulli man ila kulli jëm ci kep ko xamne marfo mun ku ñu yeurum la wo hum te ñom nitu yalla ay al-wasail ñoy ni jokkole yalla ak nit ñom ñoy intermédiaire ñom ñoy moyen wala moyen yi nga xamne wala walaw lahum ay budul won ñom la halaka kon dana alku alku lu ñep kama kel li nga xamantene xila non lañ koy waxe dañuy wax ne lawlal wasifatu budul won ki ñi jokkolo han jaare ci mom la zahaba kon dana dem al mawsuutu lañuy jokkolo dem ci mom manam budul won intermédiaire kon accès ci objectif dootu am intermédiaire fokk mo am qala waxna bur yalla ta'ala kawna cheikh omar radiyallahu anhu neena limuy wax de mom daf koy tek ci lo xamantene ay layu deugar la mo xam ci alquranul karim la wala sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lay don wala bokk borom xam xam yi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in muné kon qala waxna ta'ala sunu buru subhanahu wa ta'ala muy lay alquran sama borom mo wax ci suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aye jurum ñaarel bi mune ya ayyuhalladhina amanu ayen gaay nga xamne gem gem te deggo in tansuru bo len dimbele allah bur yalla yansurkum mom yalla dañ len dimbele qala waxna at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi te mom moy al-hakim at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bok ci borom xam xamu khalifi bok ci nti yalla yu magi radiyallahu ta'ala anhum mom dafa waxne in akramtum li aye bi di tek ngien ni yalla dafa sama borom dal yeen ñi nga xamne gëm gën te deggu bo leen dimbalé yalla yalla dimbali leen ah hakim at-tirmidhi rahimahullah bi muy firé wax joju daf ni loolu limuy tekki moy in akramtum bo leen terelé awliya yi sama wali wi akramtukum dana leen terel loolu lay tekki bo leen terelé sama wali ma terel leen wax ndax yalla xam nga yalla mom dafa womal wali mindif yépp amul soxla wul lul kenn dara bay soxna ko dimbali ma diko jappale lolo tax baat bi abad dan munul tekki zahir manam mu sens apparence c'est impossible dimbali yalla le sens apparence voilà c'est impossible donc le sens sans bi mu meuna tek il faut ñu interpréter ko limi tekki nak buñ ko interpréter moy bo len terelé sama nit ñi nga xamantene ñom ñoo fi taxawal diine ji sama wali bu boba man ma teral ngeen lolo la tekki intaha fakh la waxam yak muné waqala sama borom subhanahu wa ta'ala tekneti waxna ta'ala mu kawam ma ci suratul ali imran aya 145 mun man yurid kep ko xamantene na mëna tawabat dunya yolu aduna nutihi dal ko jox min ha ci yolo waman kep ko xamne yuridu na mëna tawabal akhirat yolu al-akhirah nutihi dal ko jox min ha ci yolu al-akhirah moy récompense yoll moy récompense bu aduna bu alakhira ku nek ba nga bëgg rek yalla dana la ko joxal mu ne qala waxna ba'dul arifina len ci nit yalla yi xamé ñi nga xamné dañu yegg ci borom subhanahu wa ta'ala way xamé yalla pure deug ñom waxna neena min tariqil ishara ay bi boko jëlé min tariqil ishara ci yoonu gëndu dafa am tafsir ñuy wax tafsirun bil ishara bon fa solo ci tafsir moy tafsir la ci jundi manam do nitu yalla manam soufi ñoo def manam ñom jundu wuñ ci nek sama borom xana dala bo waxe li ñom jundu wuñ ci nek dafa wax exact manam jundu wuñ ci nek sans apparent wu baat bi tekki wu lool mais ñom li ñuy wax moy loolu boku jëli ci bir jundu yi yalla jundu di wax melni secret bi muy dey nitami moy dafa am leneen lu muy waxale ci bir manam ay code la encore ci bir en même temps lool moy tafsir bil ishara nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala day wax benn mbir mo xamantene manam sens apparent bi dafa am lu muy tekki mais en profondeur aussi amna benen sens bo xamantene mën nako am lool moy tarikh ni tay def ishara lool nak niti e soufi ñokoy def mais motax amna nak ñenn ci borom xam xam yi ño xam rahmatullah alayhim dañuy critiquer tafsir fa façon tafsir wo mais liñu xamul ñom moy ne djublu wuñ ci ne manam sens apparent bi tekki wul lool manam ñom tekku djublu wuñ ci lool voilà lool lañ voilà lool lañ wax voilà ñom lool lañ wax dañ ni alquran bi mom sens apparent bi mu wax lool la ñun d'accord nañ ni lool la sauf que ci bir ñun amna deg deg buñu ci yalla may bo xamantene dañ ci comprendre nañ ngam lool lañ lool lay tek kon sans borom subhanahu wa ta'ala kon manam li sens apparent ay bi moy la moy kepp ko xamantene yow aduna mo la tax jog te yoolu aduna récompense aduna rek nga bëgg di ci kër kër yi pour lool yalla dina dañ la ca jox kepp ko xamantene tamit da nga jog di kër kër pour di am al-akhirah yoolu al-akhirah mo la tax jog yalla ne dina la ci jox lool mom moy li nga xamantene moy sens apparent bi legui nak deglu sens bi nga xamantene mom moy sens dund bi mu ne sawabu dunya yoolu aduna bi sahbatul awliya moy andak nitu yalla la sawabul akhirati yoolu al-akhirah sahbatul haqq moy andak bur yalla bi nga xamne moy deug le vrai kep ko xamantene waqay wa deng kon bu boba manam bi limi tek moy kep ko xamantene dafa nam andak nitu yalla yi bu boba yalla da na la bolé ñu képp ku bëgg and ak yalla yalla da na la bolé ñu mais da koy jaaré ci nit yalla moy kon la moy so nekké parce que bu la waxé ci walu aduna parce que aduna ci ngi liggéey lo amé al-akhirah ci di nit yalla tamit ci ngi liggéey lo amé yalla ci nit yalla ci ngay jaaré liggéey lo xamantene dañ ci am yalla loolu mo loolu lay tek manam manam loolu nak sens ci lu manam kon ce qui veut dire que dublu wuñ ci né sens apparent bi tax ñu wax mais limi tekki moy amna benen sens aussi bo xamantene sens caché la bo xamantene zawku moko jox moy goût bu yalla dima yeen nitu bi moko jox voilà secret rek la voilà lolu nak manam fi dafa melni mom moy première fois cheikh omar radhiyallahu anhu indi genre tafsir bi ni moy tafsiru bi ishara ci dina ñew nak ci lu bare mo xam ci buntu bi la ak wala ci téré bi insha Allah taala fi nak mom moy première fois yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene daf lay may sawku mom da lay may bu bobu insha Allah ci barke ñu sallallahu alayhi wasallam ak barke borom téré bi radiyallahu anhu kon mu ne waxala waxna taala suñu borom subhanahu wa taala waxna neena wa ta'awanu ci suratul maida ñaaral ay bi wa ta'awanu de len dimbelente de len jappelente ala bi ri ci mbax wa taqwa ak ragal yalla wala ta'awanu tu bu len jappelente ala lismi ci bakkat wal udwani ak nono wa jappelente len ci mbax ak ragal yalla te bu len jappelente ci nono ci bakkat ak nono li motax ci tan la bu mak ci jof ci objectif sharia yi li ni ci sanna bu ci mak ay bi ni manam presque sharia mo neñu ko teñk ci lolu at sharia yi sa sunne liko taxa ñew at bu sharia bu ñew mo xam nga ko wala xamoko liko taxa tegu moy xecc ci ndariñ ak dakk lor moy fexé ba mbax ak ragal yalla tax fexé ba bakkar ak nono ak lu yaqal nit ñi dakk lolu rek la atta sharia ñaar yoy ci entre ñaar yoy lay tourner lool moy tout temps xalass yi nek ci ginnaw ye le fait que yalla di teurul yeen atay legui nak nit ñi parfa dañ ko xam pa le duñ ko xam motax atta sharia mënu ko tourner aussi ba wëlbeutiko manam tay tay par exemple buñu neul xëc ci ngariñ ak dakh lor motax sharia ñu ngani waw mais ngariñ bobu ak lor bi aussi du yow ya koy définir manam ngariñ ci su fekkete ne day tax ba ngariñal al-akhirah di dakh bo wa ngariñal aduna day dakh manam ngariñal aduna sharia bu ko saxal pour génné ci ndariñal al-akhirah mais da na taxal ndariñal al-akhirah alors que ndariñ aduna day dakk wa parfois exemple comme par exemple tay ko xamantene dañ ni ko dañu diglé par exemple jihad ñu xex dem xex xare ci yoonu yalla ñu ray ko koku ndariñal aduna dakkul dakkuna pourtant mais ndariñal al-akhirah motax ñu ne ko do no bu la bu ñé la da ngay bok ci xex yi da nga ci bok obligé c'est bon des yoon yalla nga def ko pense à l'affaire mo op bu aduna ce qui veut dire kon jariñal aduna leg leg dana dakku à cause de njariñal alakhir c'est à dire que donc voilà voilà par exemple tay mëno né à chaque fois so bëggé manam doone par exemple man damay jay sangara wala damay jay mbam xoup damay yo entreprise bo xamna sangara la ci jay wala mbam xoup parce que sama njariñal aduna da ci né xéré am duma ko xéré manam par exemple tay bu mo nekkul yalla nañ ci yalla musul manam ku nekk yéfé par exemple yor tol yor manam par exemple entreprise bo xamna sangara lay defal mu tuup nek julé yépp mé xéré amé téna lool daf ko haramal da ko rebb képp ku nek ci lool non dune awu soire da koy bayyi sur le champ même boudé amul ndariñal aduna ndariñal aduna gogou muy xalat manam ndariñal alakhirah gi taw motax da koy bayyi obligé ndax la yalla mo nako bako c'est-à-dire que motax ay nécessité dama nek dans le besoin dama nek dans la nécessité yoyu il faut ñu motax c'est à définir c'est manam duñu bayyi kenn ku ñu nek mu koy xol diko calculer bopom sharia mo koy teural li moy ngant yi la mëna téré julli yi moy ngant yi nga xamne mo bu amé do wor yi moy ngant yi nga xamantene nangam yi la sharia mo koy teural nit ñi duñu leen bayyi sans libre à chaque fois ñu teural mu ngi leen nexé di tek di djégi sa yu leen nexé ñu né way je suis dans le besoin sa dédet lolu amul yoy yep motax ayé bi fondement la ci teural ci acte sharia yi manam sharia motax mu ndiké xolal mbax ak rafal yalla dina dimbalenté ci lolu wa tay par exemple dama yor sama cd bo xamanteni dama yor sama ordinateur di graver ay cd bi ñeu indil ma cd alquran mu dama la koy defaral jox lako ndax dimbalenté gi ñu wara dimbalenté ci mbax ak rafal yalla waye bu ñu dimbalenté ci mbakar ak nono moy lan wa ma'siyatu rasulillahi ayya bi jeh ak moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy lan moy nga yor sa cd musique nga ñew duma la ko graver parce que suma la ko graver ma ngi lay dimbali ci bakka ak nono ak han ak dalgat ak moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà dañ koy bok déjà kon lolu fondement la ci acte sharia wa yu bare bare ay ci ay ki maqasid ay ci yoy usulu yu neuy dañ ci traité lu bare bare bare ku melni mom ash-shafi'i rahmalahu ci al-muwafaqat yaatal nako bu baax rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ala kulli hal manam muna nak gis nga li moy kon doxna la sens apparent aya bi legui nak sens apparent sens wa kay moy min tariq al-ishara ci jundju par contre nak sens caché yi meun nañu bari aussi sens caché yi min tariq al-ishara parce que kenn ku ci neer solo goût bi la yalla jox ci walu goor mais nak mu am ben affaire buñ ci leral moy du n'importe ci moy taxaw nan man li la ci yek apa tan buntu bobu nak kenn duko ubbi voilà ibrise lay delo voilà ko at di top al akabir fonkalu nitu yalla min saadat ci sang ya wal mashayikh serigni moy di len top lol lay tek moy bo len topé ci lu bax rek ene ci mbax ak ragal yalla ngay ne do moy sos caché voilà muna wala tu dayyo te bu len menal fofu waxum sen cieur minhum ci fofu waxum sen cieur yeen minhum ci ñom cieur bi ngeen wara amé ci ñom bu len ko doya dal wa min muawanatihim te bok na ci di len jappal te di len dimbalé moy xidmat moy di len ligeyal wala taawunu amma nak benen parti aya bi nga xamne daf ni wala taawunu te bu len di jappalante alal ismi ci bakkar moy lan muna waxu te moy bakkar moy ak istighalu bi yitti wo rek bi dunya ci aduna wal udwan nono te mom moy jalgati gogu nono nga xamantene mom lay tere moy muwafaqatu nafsi moy di deppole depp bakkar ala hawaha ci ay banexam wa muradaha ki nam nam intaha fala wa dinga kon dimbalante gogu ci mbax ak ragal yalla moy top len wali yu makki sang yu makki serigne yu makki top len len te bu len fexé bu seen cieur yeen ci ñom manké dedet wa fexé len ba amé dara ci ñom fexé len ba seen secret yeen yor ngeen fexé ba am ko fexé len ba seen xam xam yi ngeen jariño ca fexé len ba seen yoon yi jaar ngeen tek seen tank ñoom fañ tek seen tank bu ko defé ëlëk yalla dina la def insha allah taala mo xam tay la wala ëlëk lay doon ngeen dem ba melni ñoom wala ngeen jéggelé wa am ma nak dimbali ci bokku na ci ni ngi leen di dimbalé moy ngi leen di liggéeyal di xol luy dox seen jariñ luy defal seen mbir aduna luy defal seen mbiru lan moy tax seen diiné yokku lan mo tax seen rôle en tant que sëriñ gëna mëna taxaw nga dem jax leen ci lool loolu bénal bérél bi moy di dimbalé ci Bakar manam bu len dimbalante ci Bakar moy lan moy bu len yittiwu aduna kesse kesse kesse seen objectif yeb bo len day jappalam ci li ngeen di nek di ci dem suba ngone mo xam yeen individuellement wala collectivement moy yi di yittiwu affaire aduna kesse dedet nono gi nak gi mi tere moy jalgati mom moy di depp banexu bakkan ci liko beug limu beug ak ay nam nam ni sa fa la waxam yeb muna wa qala wa khnaba ta ala suñu borom subhanahu wa ta'ala muna fa lawla suratul tauba ay 122 muna fa lawla lu tere won nafara mu dem manam mu daw min kulli furqatin ci bepp kurel minhum ci ñoom ta julit ni taifatun ak mbolo li yatafaqahu bu ko defey ñu ñu xam tek manam ñu ñu deg am sew sew xam xam bu leer ci diin ci diine manam sama borom subhanahu wa ta'ala daf ah ana lan mo téré ci bir julit ni ci bir nit ni groupe bu né mbolo mu né dëkk bu né ñu xol ño xamantene wala kër gu né dañuy jël nit ci fexé koku mom mu dem sakku ji xam xamu diiné manam lool nak ben sans parce que en fait fi mi ngi koy waxé xam nga bëggu di commenter souvent mais parfois du ñak la ci bax voilà parfois du ñak quoi wa bëgguma won nak muy am commentaire yu bari deug en fait dafa ay bi mi ngi koy wax ci jihad mu ne lan mo téré kurel gu nek am ci ñoom ño xamantene dañu juk dem jihad bi buñu andé dem jihad bi and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam jihad bi mu ne li yatafaqahu fi din bu ko def ay ñu mu ne xam seen diine am compréhension bu clair ci seen diine xam deug deug sama xam diine lan mo tax mu at mbir mi ci dem jihad bi and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que lolou comprend manam parce que jihad xare yenenbi sallallahu alayhi wasallam xare ay njangale yi ci nek ci walu aqida parce que tawhid wetul borom subhanahu wa ta'ala ci walu dund vie sociale ci walu vie économique ci walu vie politique ci walu ay stratégie militaire ak ci walu voilà voilà ak ci yenen atay fiqh la parce que da ngay xamné atay fiqh yu bari ci bir jihad la ci ci jamono tolu xare la amé comme partage des butins bu do won tolu xare yi par exemple voilà par exemple suñu xolé ay lu jëm ci walu par exemple Ghazwat Muraysiya mom par exemple ci la team wat ay bi jangale team ak yoy ak jangale team et cetera ak par exemple yu bari bari manam ay masala buntu dox sax voilà buntu voilà do yeb xam nga dañ ci mëna aja voilà ak yenen yo constance yi tegg moy voilà ben aya wacc simplifier nek deke difficulté amna solution bari def le ni voilà yu bari bari yo xamantene par exemple moy motax masala tu faatu tahure ni masala bobu non manam ku ñak ndox ñak suuf lool motax ñu ngi développer ñu ci situation bobu la ñu et cetera ak yeneen yo xamantene ay situation la yo xamantene manam ci buntu ci ki la wacce ci guerre yoy di haa donc dañ ci jangal fiq aussi manam kon presque buntu xam xamu diine yep boko bëgge comprendre il faut nga jang xara yi yenen ci sallallahu alayhi wasallam motax parfois tir yi jangale sir yenen ci sallallahu alayhi wasallam dañ koy tuddé al maghazi as saraya wal maghazi moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam yim xex ak yim yonne ñu dem xex ñu tuddé ko tir histoire bi yenen ci bi yeb subhanallah xolal tir subhanallah yenen ci sallallahu alayhi wasallam motax ali bin abd al radhiyallahu anhu dama xol ñun dañ ñu don jangal mom doomu husayn doomu fatima radiyallahu ta'ala wa jamia doob yalla nti sallallahu alayhi wa sallam wala alim zainal abdin radiyallahu anhu dafa wax nan ñun dañ ñu doon jangal ak orwa xamne zubair radiyallahu anhu ak ñeneen dañ ñu doon jangal xara yenen ci sallallahu alayhi wa sallam comme nit ñu doon jangale alcorane ñu diko yitté wo diko bayyi xel parce que li ci nekk ci jangale teel xam lu mu toll lool nak motax mu adjo mbir mi ci lool mais aussi daf koy acc aussi ci lool parce que dem and ak nit yalla yi motax lu téré won ngeen and ji nit yalla yi ngeen dem manam ngeen dem kenn ku ci nak mais adjo lool li moy lool lañ wax ci usul al ibrah bi wa umul lakhi la bi fi sababi manam li ñi bayyi xel ci texte alcorane wala sunna yeen sahala moy umul lakhi moy globalité expression bi mu bi pas particularité circonstances de révélation. Voilà. Donc ce qui veut dire que ni voilà. Ce qui veut dire que ni si aya bi def ni lan mo téré d'une manière globale. Donc lan mo téré courir gune rew wo meuna deuk gune keur gune mbolo mune mu am ay nit ñoo xamanteni dañuy julli ci ñoom dem fexé ba xam ci diine xam go leer te bu wër bu ko defé nak ñu mëna wul bëti ko nak jangal ko ñeneen ñi ci def yatafaqu fi din wal yunziru qawmuhum ñu mëna waar seen peuple iza raja'u ilayhim buñ delu fe ci ñoom la Allah wax na bu ko defé ñoom ñu tanku baña jaar fu leen di alaf lan mo téré loolu am ay bi loolu wax manam kon ce qui veut dire que ay bob day xirfa nit ñi ci à chaque fois ñu am idée bob fexé ba am ño xamna ñoom dañ leen di yaax jangal leen fexé ba ñu am xam xam diine xam xam bu leer bu ko defé ñuy leeral na nit ñi di leen xam wax fi ñi tek seen tank bu ko def parce que loolu su amul nit ñepp dañuy bok kenn dootu intéressé ci diine ci xam xam diine bi wër nit ñi daal di sanko alax yalla ñu yalla xam ñu ñëra mu nak qala waxna fi al ara'is moy ara'isul bayan a téré la bo xamné téré fekk la al wartaji bi radiyallahu anhu moko bind téré astaghfirullah téré tafsir la ni tafsir bi ishara lay def façon tafsir bo parce que tafsir ay façon lañ bi wa daf tafsir ma'sur mabil ma'sur mo tafsir al athari amna bil asa mo tafsir bil asa moy mom lañ wax tafsir ma'sur bu yoyu ben façon la mo am tafsir fiqhi mu am tafsir at tafsir bil ra'i mu am tafsir bil ishar ay ta façon tafsir amna tafsir yo xamne al arab wala ak lilu texi jox wala comme tay bo xolé tafsirul qurtubi koku fiqhi la moy sa mu lay ahkam al qur'an moy motam du ko jame al ahkam al qur'an moy até al qur'an tafsir tabari par exemple ak ad-durrul mansur bu as-suyuti rahmalahu ak bu tafsir ibn kathir rahmatullah al-jami yoy tafsir par exemple tafsir ma'sur la man tafsir bil athar moy lan moy dañuy privilégier ay manam ay hadith manam par exemple ay bi waxna li dañ lo wax ay bi nek hadith sangam moko juri sino buñ amul hadith ñu daal di wax tabi'i yi ko ci sahaba yi ci wax wala tabi'i jara dara manam mais mu nek genre tafsir ou genre hadith yu épauler ay bi pour muy leer manam alcorane bo xamni ni dañ ko rapporter ci tradition prophétique voilà voilà lien entre alcorane ak tradition prophétique non moy par exemple comme ni mom nonam comme tay par exemple buñ jëlé ben aya dañ par exemple aya quel n'importe quelle aya comme par exemple ghayrul maghdubi alayhim wala dalina al maghdubi alayhim ñu ne ñoy yahudi wa daluna nasarani ñu ne nak lolu yenente bi moko xassal ndax hadith sangam buñu paré fof daana amna sahaba yi wala kenn ku ci nek ni nga ko gisse amna sahaba yi yo xamne neena bi lay tek amna ci sahaba yi wax na neena bi lay tek mais dañuy indi comme hadith ñu ndëk ñi nak niñ daan def moy dañ daan indi seen isnad comme tabari amma ñu mujju ñu comme ku melni ibn kathir rahmalah mom da fay indi daan par exemple bo démé ci téré hadith sangam ni lañ ko tiré ko non après di indi isnad yi nak isnadu borom téré hadith yoy manam nonou la koy defé souvent lolou moy ki parfois répéter wat c'est-à-dire et cetera manam ñoom dal liñu privilégier moy en fait ni lay demé tafsir bob bu tafsir bob kuko top ni lay tafsiré mom mais man ay bi dé wax na nangam amna ay alcorane bu ko nuru ci nangam su paré mu né hadith amna hadith yu ci wax hadith bis nangam ak nangam lañ wax ni firé ko ay bi sino ta buñu amul hadith dañ sino sahaba yi sangam wax tan ci nangam ak nangam dañu wouté nak par contre niñu gissé ay kenn ci sahaba sangam waxna li miñu ci téré sangam sahaba sangam waxna ci li miñu ci téré sangam wala bok nga indi sa isnad ba ci sahaba yi après tabe bo amul sahaba yi wala so amé sa après tam nga am ni tabe yi ni lañ ci gis ni manam non lay dem ko mo tafsir bil ma'sur mu am tafsir tafsir fiqhi bi moy bima wax sank nga xam tane mom côté fiqhi bi mom ngay gëna développer moy masala fiqhi yow nit ëpp mom ngay traité lool presque lool rek lo ñëw rek ci masala fiqhi ngay ni souf le plus la plupart mo am tafsir bi ra'i koku nak day globaliser solo nit ki day dajalé xam xam yu bari bu dajalé xam xam yu bari solo dajalé hadith yi fete et cetera yoy ba paré ak ay analyseum yu muy am ci walu balagha ak balagha yu mu am et cetera yoy non mu bolé lolou ci lay défé tafsirum ak par exemple bu dé tafsirum bil ishara mom la la wax sank voilà amna tamit ay arab tafsirun nahwi lañ ko tuddé moy tafsir bo xamné souvent yoy théorie ay arab al qur'an manam analyse grammaticale verset lañuy gëna préoccupé ak luha bi la richesse de la langue bi langage bi al qur'an bi utiliser balagha bi ci aju ak yoy ñom la yoy lañuy def priorité tafsir bi ra'i nak ñom dañuy def ay analyse bolé di défaré sax ay analyse yo xamné tane ay analyse yu ki lay doon analyse générale tamit lay doon yo xamantene day aju ci ci ay yi quoi voilà parfois mu dugg ci économie bi légui mu dugg ci politique bi légui mu dugg dans le social légui mu dugg ci tasawuf bi légui mu dugg ci yenen ak yenen mais lepp du genn ay mais sauf ko lool nak ci tafsir façon tafsir bo mo gëna jafé touti mais dafa parce que dafa laaj ay compétences yu particulières voilà voilà mais nak bi tafsirul ishari la al wataji bi mo ngi dara mo mutu da ara'isul bayan cheikh omar radiyallahu anhu be ren lu muy tokale di jele ci tafsir bi manam mu ne kon ay limu ci nam moy manam kon lu tere won kurel manam duggé ci hein ci kurel gu nek mu am mbolo mu fa duggé ngir dem jangi gën diiné xootal ko xala mu ne ay limu ci nam moy li ya xamu bu ko defé ñu mëna dégg ñu mëna comprendre haqa'iqa manam deug akamul atay aju ci al maarif ak ci xam yalla wa tariqati ak tariqay wal haqiqati ak haqiqa wa shari'ati ak shari'a hmm wax lol manam bu ko defé ñu xam bu baax hmm kurel gu ne am ñu ko jogé meuna xam atay aju ci xam yalla maarifa xam yalla moy kan turum yi melam yek ci kuy lan la mel manam lan moy nan la nit di def bu meuna yegg ci yalla ak yoy non tariqa yoonu dem ci yalla ak tariqay manam et cetera mu xam ci lu bari sharia wa haqiqa li aju ci haqiqay ak sharia yoy non comprendre ko maîtriser ko lan parce que il faut mu am ñu def te lolu no koy def lolu da nga meuna gis lolu taw nga dem ci nitu yalla yi ñom rek ñoo la meuna jaarale ci yeb ñom rek nga meuna jaaré nga meuna maîtriser domaine yi yeb soko mané nak ba maîtriser ko nga déllu ci wat sama jogé won nga do nga bu ko défé yow tam nga tardu yu gaay yi di def waxay suma top qala mu wax baada kalamin ginnaw wa kad muné qala waxna sahlu moy sahlu ibn abdullah at-tustari radiyallahu anhu ci mom en fait dund nak ñom imam bukhari ñom ahmad imam ahmad ñom muslim gaay yi radiyallahu az-zurqani ibn ak neena rahmatullahi alayhi ak al-qassalani rahmatullahi alayhi ñom ne mus al-qassalani mo def tank yu mus ñu gis ko abi mon nonu ci jamono ci mbax ak raga yalla te pourtant mom mu ñu dund nak nonu ñom bukhari ñom gaay wa mawla shaykh hadi ma rabbana di wax ci fi khilaf hadi wa qala sahl ibn abdullah al-wazami من ليلة العروبة حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفحم وأقوله رحمة الله من عبد الله ميكيل تستري لكتري كل رب العالمين وعطيت كون كل نتي على جمعنا من بقنا آمين منا كل نتي تصوف يوم كلا بقنا نبقنا من لهم جمعنا يوم بين كرون تغ 273 كيلو جمع أدنى ci wéri ko dund na ñom ñom ak ñom bukhari ñoo bokk jamono ñoo muslim gaay mo tala ay ah déjà rek ci période bobu rek je poste une bénédiction voilà wax ba li ci nek na voilà ci yalla bu li ci nek nek borom déjà ga dund ba bari nek wa ba bari nek bëkk wali yu mak yu xam dañ la ngay rañé ci jamono wa ma sha Allah mu ne kon afdalur rihla li gën ci laxas gi nit ci laxas di tukki moy rihlatul moy lahas min al hawa tuké ci banexi bakani ila al aql dem ci xel manam nit ci dem ba do ay pulsion ay passion ñokoy maîtriser mais raison mokoy maîtriser mom voilà raison mom lay démé voilà wa min al jahl moy lahas jogé ci reer ila al ilm jëm ci xam xam wa min ad dunya lahas jogé ci aduna ila al akhirah jëm ci al akhirah wa min al istita'a jogé nak ci manam al istita'a am katan ila tabarri manam japp né yow am nga dara man nga def dara tu es fort tu as le pouvoir de ila tabarri jëm nak ci deñ baye min al hawli ci lepp lo xamantene ak sopandiku la war ko woté katan sopandiku moy melni yow am nga ay moyens am nga pouvoir de transformer les choses voilà ngani man manuma dara yalla rek kam wa wa min an nafsi ak lahas tukke ci bakkan ila taqwa jëm ci ragal yalla wa min al ardi jugge ci souf ila sama jëm ci asaman wa lool moy wa voilà manam ce sa côté souf moy yaram be tout ce qui est les natures yi ni nga jël ko mettre voilà jël xol bi ak le lab voilà nga mettre ko en devant mu yegg jëm ci borom bi wa min al khalqi ak tukke ci minde fi ila allah jëm ci yalla taala mu kawmi lool mom moy neena loolu la tukki deug bo digge di mu ngi tukki motax tukki bi ñi wax ci nit yalla yi sayru as-sayru bil abdani bil jinan la bil abdani wala dañ ko xam bil qalbi la bil abdani manam ko xol la ñi tukki bo degg nit nit yalla yi ñi ngi tukki day xott lañ day yek ay maqama dem lañ falax yoy xol bi motax ñi wax pa jëmuji mom mi ngi fi nek ñepp di lek di bekk di ñi di reer di am ay problème di dem ko dik di fever di yoy di liyey ko ñepp di def ndemel yene ni mais xol mom lay jëm développer soulever ko te loolu ci jaar ci yalla ñu lako mëna am qala waxna al murta'ish rahimahullah wa al murta'ish kenn la ci borom xoxu yu magi tamit radiyallahu anhu la xamantene ci borom taxaw fi magi la wala mom tu ko ki ragne ko la mom tamit no xamutuma xawmu ban sey ko sool muna as-siyahatu as-siyaha manam li ñuy wax tourisme muna as-siyaha di wër ci taw suuf ci di xol muna wal asfar ak tukki ala darbayni ci ñaari fa soxla ko ala dekk sa manam découverte bobu tourisme bobu mona li taalama ngir nga meuna xam ahkama diini até diini wa asasa ak fondement shariaata shariaayi just lay shariaayi wa nitki tukki dem re wër ci réew yi ngir meuna xam diine até diine ak fondement shariaayi lolou ben façon la ci façon tukki mona wa siyahatu amna benen wa siyahatun ak tukki go xamantene mom nit ki da koy tukki di wër ci aduna bi li adab ngir mëna amé téggina al ubudiyyati jaamu borom manam wékko buumu jaamu ci borom subhanahu wa ta'ala mom la fekk nit ki sentir né mom jaamu yalla la té warna am téggin yu muy yu képp ku nekk jaamu yalla dafa am tégg comportement yo wara am dafa wara am bon comportement dafa wara am ay téggin yo xamantene éducation bo wara acquérir mom nak mu dem wuti ji lolou war yaadatun nafsi ak manam ngir meuna tagat bakkan war yaadatun am fu tagat bakkan manam moy entraîner len ñu jëm ci yoon bu baax bi ñaar yoy mom moy ñaar taxat ki am découverte ñaar yoy wax yam hmm ko cheikh Omar radiyallahu ta'ala bo mu demé ni di na ñaar yépp la jël ñaar yépp la jël waaw Mohamed Allah ci cheikh Mohamed Al-Ghal radiyallahu ta'ala ndax jël na ci côté sharia bi jël nako parce que dafa jangat ci mom téré musum jang yépp ba jangat yenen ci cheikh Mohamed Al-Ghal radiyallahu ta'ala ba nopi tarbiyé nako ba mu nek khalifa cheikh radiyallahu jox ko wala jox ko lepp ngot yek secret wa mu na fa man kep ko xamne raja'a delu sino min siyahat al ahkam ci tukki gog nga xamantene dang cey jele atay shari'i qama day taxaw bi lisanihi ci laminam yad'u di wote al khalqa minde fi ila rabbi njum ci boromam subhanahu wa ta'ala koku lol lay def day woni ni jëm len ci borom subhanahu wa ta'ala mu na way nak man raja ci ko xamne da nga tukki min ci hadi ci tukki gogo da nga delu ci bok min ci hadi ci tukki gogo nga xamna adab ci tegni war riyadati ak tagat bakane ak ruhi qama day taxaw motax xolo rubtan nufusa mo la cheikh hadi man sorox wa belan mo la cheikh hadi man rubtan nufusa riyadabi la moy li dinillahi tarbiyatan iblis mokta sama minhul makayid ma sha Allah waaw moy yow cheikh hadi malik da nga tagal bakkan bi dinillah delo len ci dine yalla ci tarbiya tan ci tarbiya bi ngi len defal motax bang ko defé motax bi nga fi ñëwé di def lool iblis mom mokta sama minhul makay mom day reexamul iblis muñu contanul dara dara and ak taxam ñu yi mu def qama wa qama taxawna koku nonu ni seul haji ma def lay def la beyan ku tukki ci tukki go ku jige ci tukki so haji ma tam ñaar yi lam la beela afa ñoy ñoy ku mag ñu mat mo ñi nga xamne dana ci walu sharia atti sharia dañ ci mat atti sharia ñu dañ koy maîtriser mais atti haqiqa tam non lañ ci def inshallah ñoy ni moy ku mag ñu mat wa ba para nak taxaw di len jëfé na waaw ci lu mo gëna jafé waaw kay waaw mo 3ème partie moy bi gëna jafé mo na koku nga xamné dafa tukki ci dafa joggé ci tukki téggin manam téggin gogu sax téggin ji ak tagat bakani qama lay taxaw fil khalq fi minde yu addi bu mu denen ya bi akhlaq hi ci ay jikko mom wa samaa'i bi ati ak ay melom manam ni mi doxale manam kon ñaar yoy la wa ki nga xamantene dafa demone jangé ak sharia rek mom bu ñëwé day wonu li gaay li mo bax li mo won def leen nangam def leen nangam neen yalla li la bëgg li lay def gaay diko xam di dem di tok seen borom subhanahu wa ta'ala mu delo nit ñi ci yalla amma ki nga xamne mom tek tak bak manam dafa xam dem ci nit yalla yi ba xam atté bakkan xam ni ñi tarbi yar xam jikko comportement bu rafet noy mom day ñëw wonu ci di leen yar di leen dox jikko rafet ci ma tax moy ci meuna bolé ñaari nga xamanteni mom day man acte sharia bi bu leral ko ba paré nak acte bakkani tamit mu diko voilà am des comportements voilà comportement mu koy améliorer aussi mais aussi ci jikkom ci doxalinam ci waxinam ci defenam voilà voilà loolu lañ wax tarbiyatu bil hal ak tarbiyatu bil himma ñaari wala tarbiyatu bil hal mom moy hal moy ni nga mel ni ngay andal da ngay dem ba ñu mel non lool moy tarbiyatu bil hal parce que bo voilà bil himma nak moy yitté nga xamantene bo mum xawnu gëna jafé tout nga xamni nit ci bu lay xalaat sax day yek ni digënté mu borom mi ngi gëna avancer wala bu wala yow bokoy xalaat mom tamit muy gëna jégué borom mom wa deng ni sék lool par contre bobu il faut mu am accrochage c'est à dire que bobu nit ki du ko defal munu ko defal wala yu munu ko defal ko xamantene gemuko voilà kok bobu par contre wala yu munu ko defal kuko gemul voilà deng nga munaye wasiyahatun amna tukki bo xamne ye mom siyahatun lil haqq mom tukki la ngir jëm ci ngir yalla jëm ci yalla wahiyatu moy ru'yati moy gis ahlul haqq nitu yalla yi wa ta'addubi aka teggino bi adabim ci seen teggini fa hada gis ngeen bi nak mom barakatuhu barkem ta'ammu wa day lambo day matala al ibada jami wal bilad ak rew yi ki nga xamne dafa tukki mom juk dem ci nitu yalla yi bañu yar ko mu am teggin ba mu mel ni ñoom kok mom bu pare manam barke bi ne ci mom day matale rew yi ak dekk yi ak nit ñi jaamu yalla yi mu ne waqala waxna mom batay inda qawlihi fa waxu borom bi subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala fi mu waxe manam kan lay wax al warsaji bi lay wax batay radiyallahu anhu borom araisul bayan mom lay wax batay okay sama ko fiir wi recc la manam ci sourate al imran ayat 95 munafal ladina gaay nga xamantene hajaro dañu gaday wa ukhrijo te ñu genné len min diyar yi ci seen kër yi wa uzu ñu lor len fi sabili ci sama woon ñoonu yalla daf len di la ko kafiran an sayyatin ñun dama len di baal seen bakkar wala udkhalannahum jannatin na'im te dama len di duggal ak gëna xewul mo ñan ñi nga xamantene dañuy gaday jugge ba pare dañ leenu genné ci seen keur ci ba pare ñu lor leen ndax man liñ ma top tax ñu lor leen nit ñi di leen wax lu ñaaw ba ñu ko def parce que dañ ma top dañ ma bëgg motax ñoñu nak yalla na seen bakkar yépp ñu bëgg ko ñu bañ ko dama leen koy baax te dina leen duggal aljana legi nak kon mom mu ne ci araisul bayan rahmanallahu ta'ala daal wax na manam ñi nga xamantene manam ah qutila non kusi la wa ben leena manam kiñu ray wa kiñu ray bi mahabbatil fuqara ci sop gi nga xamantene mom la sop nitu yalla yi nga xamantene dañoo jégeñ borom subhanahu wa ta'ala moy al fuqara yi nga xamantene ñoom dañoo dem ci lepp yalla rek lañ jox lepp ñoo ñoy fuqara yi ñoo ñu lol nak maqamala bu kawé ci nit ci wilaya ah oui parce que dem nga xamantene yow yalla nga jox sa lepp en fait yow même bo amone alal ju bari yow ci pauvre en fait yow tu te considères tout un pauvre parce que tu da ngay gis yalla rek mo am da nga pauvre en fait yalla dal nga jox lepp yalla am lepp yalla mom lepp quand gisso seigne mbaye abdou mi ngi nek bi yalla ko ya sam mu ne benn bes Cheikh Hadja Abdaz Rebelan daf ni ko dafa ni muniko fo dem muniko suñu keur Hadja Abdaz niko ngeen fo dem suñu Babacar fo dem niko suñu keur muniko da nga am keur fi aduna du keur manam keur gi nga am manam muné motax Cheikh Hadja Abdaz Rebelan musu wax sama keur gi ci sama keur la dedet sama day denc ñu nit yalla yoy dafa am niveau bo fa yegge sama day denc suñu wala en tout cas yow do jema momal dara sa bop do jema am dara wa na ma sha Allah wa ñoñu nak bo len soppé bëgg len moy yow ray nga sa bop ci aduna wo mu jalaatim ak di toog ak mom wattazayyi ya aka melowo bi zayyihim ci seen melo di comporté wo ñom lañuy comporté wo munali an nakh lan al faqra new doole wo moy tariqul haqq yoonu deug yoonu yalla ala tarahana gisone al mustafa tan ne fi yalla bañu bëlle salawatullah julli ci yalla alay yalla nek ci mom lamma jalafa bi nga xamantene mom la tok ma xum and ak nit ñi nga xamne dañu new doore dafa tok ak miskini xala mu ne al mahya ñi nga xamne ñom ñoy dund deug te am dund mahya ko moy seenu dund wal mamatu seenu ak de deug mamatu ko moy seenu de ndaha pare ko yenante sallallahu alaihi wasallam parce que ñom dund ak ñom moy dund de ak ñom moy de non ñu new doole and ak ñu niw doole ni motax suñu jumu ibrahim ibn adham adham la rahmahullah wa radiya anhu ci tabi'i yu makki la bok mom bu daan saraxé mom bu daan ñew ci jakka ji surtout jour corte wala yo da daan tok wala hasan al-basri kenn ci ñom ñaar ko daal gam alahumma da daan ñew tok seen jotay ñom fini pauvre yene jour corte wala so ci mom ci ñoo ñu lay tok mel comme ñom ñu lacc ko lutax mu ne parce que dama xamné ñi nal ni ñoo li muy manam wax yenen ci bi lay lay lu la wax la sala manam bëgg pauvre lool tam ben affaire la bam solo wa bëgg pauvre di len fréquenter nek ak ñom mais di ci di japp ne yow de voilà duma sama wala mu na waqalam wax mom batay mom alwarta ji bi batay rabbiyallahu an ba qawli saw bi borom bi sa borom don wax kala kanam ci sortu hud ayat 13 mu na wala tarkanu bu len di sukkandiko bu len dem di jefandiko di jappandiko di ut doole ila ladina dem ci gaay nga xamne zalamu ñom dañu ton fatamasakum loolu soor ko defe fatamasakum dana len laal an nar sawara de ton kate yoy dem di sukkandiko ñom di len ki di fexé wala def len ay kiif woy mom la ñoon wala woy ni man ila nasara nakala fata وَيْلٌ لِّمَن إِلَّا النَّصَارَى مَا لَهُ يَطْلُبُ أَمْنَ نُكُو خَ مِنْهُمُ الْجَاهَ وَالْمَالَ أَمْنَ نُكُو خَ دَام سُنْتُو بَا مَا فُدُو وَخْ فِي آخِرِ الزَّمَان تِيرُو بُو مُنَان تُسْكَ رَبِّ لَام تُسْكَ رَ نِيَال لَا كِيبْ كُو خَامْنِي دَا نْغَا جِينْغْ دِيم سِي نَصَارَى بِي مُنَ نْغِير سَاكُو جُسْت سِيَن دَرَاجَا كِيسِي وَلَا عَلَام مُنَ كُو toskere ñeñ nako muna waylun kul al waylu kul al waylu lin nafara likawnihim ila al jahim fara toskere gep toskere ñeñ la nafara ni ndax ñom safara nga jëm kep na ko xamantene da ngay dem di and ak ñom sukkandi ci ñom bëgg leen dem ki leen di leen ci woru nek seen bëgg moy gaay complexé rek xamna ñom wala loolu wala bu heureu xass bi l'islam jotté ñu xass ko parce que tout simplement bëgg nañ tuba bi ko daan wala bu heureu yoy koku safa ko mom lay wax ni bu leen sukk dem def loolu parce que safa rek leen di laal waana ci yoonu ishara nak deglu mu ne ay lim ci djublu moy la tax ta do bu leen roy bil mura'ina ci nga xamne dañuy ngistal wal jahilina ak way reer ni wa qurana as-su'ila wa qurana da hamza la fi duha wa qurana as-su'i ak andando yu bonni wa moy bu len roy ñi gissal bu len roy ñi nga xamne xamuñu dara ak andando yu bonni yep dajé na ci tuba bu yéféri mune kon patamasakum bo len ko defé da na len laal niranul bu'ali sawara ak sor yalla wa hubbil jahi ak sawara gani wax ga mom sopu daraja la war riyasati ak jitu bis moy di sun tuba do wax rek mom la wax ci bay bi la wax tan watalhaqukum te dana len joté niranul bid'a sawara ga mom bid'a la war dalal ak sankute waaw bo len topé non la wa nit ñi nga xamne ay xaxam kat lañ fo lañ def seen bop xamuñu dara ci diini amin wala ñoo bo di and ak ñom bo di and ak ñom en fait safara ji lay laal mo gëna met sa safara laaxer moy da ngay soor yalla imagine ko xamantene naron na bok ci nitu yalla liko ko xañ moy fréquentation bu baaxul kess da na ci wala musul di dem kër ku ne fréquent ku nekk ni ñew diko fekk ci kërëm mu bëgg fréquenté amna benn nitu yalla ko xamné liko téré gis da la ngi gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam tous les jours da ko daal gis ni ñun comme niñ togué ni sallalahu alayhi wasallam benn bëss mu jékki gisatu ko ndekata mi bëggo yobbi moy da am ay say yu mu démon benn bëss séti yi togg ak ñoom yoy kété benn jour bu ngir dundum gisatu ko ben jour dal la ko fiyene yenen ko sax mu dalay muy dem mu talal ko mu ne ko man duma togo kuy togo ton kat ci xam kat imam as-suyuti radiyallahu anhu ben rahma amna ben jour ben way nako dama bëggoon ñu dem ci monsieur diw moy yor fastu sangam mom daf may togn te yo xamna ñu serigne nga dama bëggoon nak suñu démé ci mom mu nga plaider mo fa sama course mu xol ni ko xamna ni daf la togn mais damay baña dem togu jek mom dootuma gisati yenente bi mu ne parce que man borox waxu hadith la damay soxla amna hadith yu bari yo xamantene borox waxu yu jukki ndax sallallahu alayhi wasallam dañ ñoon wax ne wiru man may soxla di laaj yenente sax est ce que di jax wax wala dit bam ne mama ko wax ba d'accord na d'accord même bu fekkentene ñoom waxon ni wiru man ma man wirna loolu dama ko soxla jariñ gogu ma nara defal xet bi nak mo upp doole jariñam yow dem dimbali téréy bokul téréy bokul ay yalla ko yalla fay liggé ah wallahi wallahi wure na wallahi ma lay sa xolal lol manam ñu yëpp wax la manam ñu togalé gaay yoy ñum la mëna santé lol nak lay wax ñu ben wax bi nga waxon leen jour bañu jëf gaay rek ñu ko faté bu nekk ci ay yuf xéxa lu du seen ci dëd bëgg nek kilifa nit ci buy and ak nit ñu ñooñu non tout temps loolu la koy nax loolu mom nax bobu la yaam loolu day daj nek ci xara bu ko defé nak safar ak bida manam nek ci bida ak sanku te tamit da koy gaaw dugg mëna wa ay dal mëna batay la taskunu bu len dekkale ila nufusikum ci sen bop yi ak ci sen bir sen bakani ak walimat way ton kat yi manam bu len dekkal sen bop ci sen bir yi ngeen di jeul ñu ton kat yi ngeen di ko indi len indi sen bir ngeen di nek di fréquenté dedet ni jale ha nak ñom reere gi ñu reere ko ko lay han akku yalla subhanahu wa ta'ala mom za wala bok moy ala taskunu bu len dekkale ila nufusikum ci sen bakani azalimati manam aji togn ji bay mom nga xamne togn mom manam bu len di dalal okay la taskunu manam bu len fexé ba sen bakkan di amuk fiix mom ndax lan mom azalimati ba aji togn kat la li jox li hada rere jum rere mom xoko khalaat akku yalla yo kay subhanahu wa ta'ala mom manam sen bakkan bu len ko jox muk manam senu god bu len ko jox li chauffeur bi def ni muy dawal bar bi wa bar bi bu len ko jox muk baru auto sen bi volant bi wa kay volant bi bu len ko ko jox de ndax mom da reere ak yalla mom bakkan xana nga singala mo qalal kashani al-kashani neena rahimahullah mom tam kenen la ci ñoom ñoon ñu mag ñoom nit yalla ya rabbi lanu mune man lam yastahib kep ko xamne andul han bi hakimin ci ku xereñ sage bu mag awwala bok imamin imam yakunu koku day nek batalan xaxan abadan faaw ku dul and ak nit ñu moy nit yalla ya faaw day nek ci xaxan qala waxna allah buri ala taala kawnam wala tarkunu mudar cektlo ci ay bi wax tank bu len di sukkandiko la gene dem ci gayna wala mo dañu tawon ak fat fatamasakum bu ko rega non la nar lal annar sawar wa qala mun waxna sawal mun sawal ibn abdullah at istori radiyallahu anhu waxna ne la taqamido bu len di sukkandiko fi dinikum ci sen dine illa sunni ludul ko xamne nit sunna la kudul nit sunna bu len sukkandiko ci mom ci sen dine wa qala waxna hamdun al qasar rahimahu allah ta'ala kenen la munela ko sahibul annalo mukra asrar ak nit ñu bonni fa inna zalika nak lolu li wer bu wor moy fa meli wer bu moy zalika lolu yahramu ka dalay xagn sohbatal akhyar an la nit ñu bax ne parce que nit ñu bax ni duñ nek fi nit ñu bonni di ne yow bo demé di and nit ñu bon nit ñu bax ñu dañuy dem seen yoon ñu ñu nekk yow waqala waxna ali ibn musa ar-riba nga xamne sutu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam am abeehi mo mu jele ko ci bayam am jaafar manam te moy musa ar-riba mu jele ko ci jaafar te moy jaafar as-sadiq waaw ci serigne imam malik la ci tasawuf ak ci fiqh ak ci hadith serigne imam malik la jaafar as-sadiq bi sutu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ñuy baye ali modur musa manam jaafar modur musa jur ali jaafar as-sadiq wala mom muhammadul baqir moy papam muhammadul baqir alim zainul abidin bima la no tank moy bayam alim zainul abidin husayn moy bayam husayn bo alim ibn abi talib moy bayam fatima ya yam yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy bayam radiyallahu anhu muna qala dafa wax ne la tarkunu bu len sukandiku ila nafsikum ci sen bakkar fa innaha ndax mom bakkar zalimatun ajiton la waqala waxna sahlun sahlun ibn abdullah batay waxana indi nako ñet yoon bi fa sahlun ibn abdullah radiyallahu anhu mune la tijali so bu len di togal ak muk ahlul bid'ah ni bid'ah wa da men ni wa waxtu wi def la wax la wax je am na ñeneen ni wax ni wala kon yeb yu am solo la la ilaha illallah nit manam moy dal li fi ci gatal day digel nit ñi ñu jël seen prédisposition xam nit ñi andal sur ana ñan lay fréquenté kan mom lay invité sama kër kan lay dem di nangu invitation kan lay togal kan voilà ci yeen circonstance lay nekk ak nit ñi waaw parce que bëgguma ñu dima xagn yu waaw yenn yi et cetera waaw ginnaw gi nak dana ko ubbé bi jotaay bi ñu inshallah dana ko ubbé waxu cheikhou na tidiane radhiyallahu anhu waaw bu mu firi ak ay alquranul karim voilà ان شاء الله تعالى من ينفق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين